بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج سورة المعارج مکی سورۃ دے نزول کے نہ او یایم د سورۃ حاقہ نہ رستو نازل دے د سورۃ نبأ نہ مخ کرے ربط د دې مخ کې سره د دې نور رومونه مشته سورۃ الواقع او ته وی سورۃ سعلہ او ته وی مخ کې سره مربوط دی او خدا چې مخ کې سورۃ کې هیبت شان د ورځې د قیامت ذکر کو ته دې سورۃ کې زجر دے رټنه دا غا چاته چې هغه تب سوال د دغه عذاب کې ټوخه کېږي پوری دارنګ مخ کې یو نوع د احوالو د قیامت ذکر کړي نو دې کې بل نوع ذکر کړي دا بل قسم ذکر کړي دارنګ مخ کې بعض علتونه د عذاب ذکر وو دا اوصافو د منکرینو نو دې صورت کې دا غي سیواوالی کوي نور علل ذکر کوي دارنګ مخ کې اوصاف د منکرینو ذکر کړو نو دې صورت کې اوصاف د موحدینو ذکر کوي دا سیم ویل شي چې مخ کې چې معلم د فنای عالم ذکرو دلته تفصیل لري بعض احوالو یا مخ کې تخویف منکرین له ذکر کړو نو دلته وی عذاب جراشي بیا به سوک بچکون کې ګوري نه دارنګه مخ کې وی دا هغونه به زره زره شي دلته وی وی لکه دا رنگینی وړه په شانتي وي داسې بنری نری شي دا وړه د ذراتو په شانتي وي دارنګه مخ کې تحذیر ذکر کا پتوام المسکین باندې دلته وی چې دا کافر خو خپل حریص دی به بس تیزی ورګي بیا داود صورت زجر دی منکرینو ته او تخفیف اخروی دی غی ته په ذکر د احوال او د قیامت ترغیب دی او صافو د موحدینو ته د بار د نجات او ذکر دی د اسماء الحسنا او په کې درې اسماء الحسنا ذکر کړي صفات فعلیه په صورت کې وو ذکر دي خلاصه دا ده چې ذکر کړي زجر مستهزئین او په عذاب توخي کوونکو د سره د ذکر د عظمت د عذاب نشي دا ګورړو کې عذاب مګړه په پینزو طریقو د هغه عظمت ذکر کړي تر څلورم آیات پورې بیا تسلیله مختصره پینزم آیات کې بیا پینزه احوال د ورځې د قیامت ذکر کړي تر یوه لس آیات پورې بیا ذکر کړي وا چې سړی به په دغه وخت کې تمنا کوي چې زه به دا پنځه سیزونه قربان کم خو بد شوم خو الله به قبلی نه تر چود آیاته پورې به دغه ذکر کړي بیا به ذکر کړي عظمت شان د اور په دریو طریقو سره د صفاتو قبیحو د اهل اور نه چې هغه ودي تقریبا نو بیا به ټول دا لس شي تر آیات 21 پورې بیا لس صفات د موحدینو ذکر کړي سره د بشارت ناغي تر آیات 35 پورې بیا رټنه او زجر د منکرینو د پشان ته د ابتدا د صورت او ذکر کوي پنځه احوال د منکرین تر 42 آیات پورې بیا ختمی صورت په تخویف او خروی او پنځه احوال ذکر کوي 43 44 کې بسم الله الذي تنقطع الاعمال والاناق دون علوه الرحمن الذي لا مطمع لاحد في حصر صفاته الرحيم الذي اصطفى من عباده من وفقه فكان من اوليائه بسم الله خاص بنوم د مدد دنوم د الله غزا ته چې منقطع کیږي اعمال امیدونه او سټونه اخوا د اولو داغنه کته کیږي تان دی پاتې کیږي رحمان ذات دی ایسته منشت د یوم په حصر د صفاتو داغه کې داغه د صفاتو حصر سوک نشي کولی رحیم ذات دی برگزیده کړی دی د خپل بندگانو نه چونکړی دی د خپل بندگانو نه غسو کې توفیق ول ورکړی دی نشوي دی غیر اولیاء او د الله نام سال سائل عذاب واقع او غختو یو غختون کی عذاب واقع کی دن کے للکافرین کافر لا لیس له دافع چی نشتا غیل حصو کڑا ان کے من اللہ دا طرف دا اللہ نزل مارج چی اسمان انوال دے دا زجر دے اصل کے پہ استعجال دا عذاب چی دا پتلوار عذاب غالی کنا لکا سور حج وصل ویغ و سور انفال 32 کی امو ا د سوال نه مراد دعای وختلی او قرینا دغه آیاتونه چې مخکې تیر شوې دي وصل وی خاط د سوره حج او یان فالبت او بل قرینا د حرف ب ر د مقام کې به په عذابین کې به داخل کړی دغه نه او سائل لکره د اشاره د هر څوک چې دا سوال کینو لایق د زجر او درټنه دي او واقع وی یقیني راتلون کې تیار تا علل کافین متعلق د محذوب pore معنی خاص لهم دی کافر لخاص خاص للکافرین یا متعلق له واقع پورې واقع للکافرین او چې په معنا هغه ستې شه دي معنا تیار دي کافرولا یا متعلق له پسایل پورې او دا د عذاب پنځه احوال ذکر کیږي چې عذاب دې واقع دې کافر لده ليس له دافع دې من الله دې الله تعالی طرف نه علماء وی لکه حسن بصری وی وی الله رسول تعالی سائل بعذاب واقع او وخت یو وختون کې عذاب واقع کیدونکې نو تا پوسی راځي او کوچلی من هوا تبر چا د پاره وی لیل کافرینا الله وی د کافرون سره وی نو لام په کافرین کې متعلق شه د واقع سره او قرطبی نقل کړیو تفسیر کې لیس له دافع چې نشته د هغه څوک دفع کوونکې څوک هم داسې نشته چې هغه ټیل وي دفع کې وایړي من الله دا الله د طرف له داسې ذات ذل معارج چې خاون د اسمانونو دی دې معارج کې ډېر اقوال مفسرین ذکر کوي څوک وي اسمانونو ته وي څوک وي مراتب د ملائکو دي څوک وي لوی درجاتو ته وي څوک وي لوی نعماتو د الله ته وي څوک وي عظمت او چتوالي ته وي نو ټول ته شامل دي شي دا الله له طرف نه دی چې خاون د اسمانونو دی یا لوی لوی نعماتو والا دی لا لوی عظمت او چتوالي والا دی یا لوی مراتب والا دی معارج خاون د لوی مرتبو دی تعرج الملائکه والروح الیه ورخیج ملائک او روح اغتا فی یوم پروس کی کان مقدارو چی دا اندازه داغی خمسین الف سنا پنزو زرکالا ورخیج ملائک او روح دا عطف دا خاص دی اصل کے پام مانده ولی مراد دا دین جبریل علیہ السلام دی دا مشهور قول لی دیم قول داری چی مراد دا دین ارواح دا ملوی دی نیکانو چی وم اسمان دا ورخیجی ولی عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى قلت ما خبره کړو سدرة المنتهى منتهى وتولي وي دا انتهاء د اعمال د خلق دا خانه ده لکه چې داغل ته کې عملونه جمع کیږي نو روحونه هم جمع کیږي کنه یا چا نور تفسیرونه په دې باب کې کړو خو به تر دا وو نو په دا شروز کې ورخیږي دا فی یوم متعلق د تعرجو سره چې مقدارو دا غي مقدار او اندازه 50 الف سنه 50 زره کال ده نو کوم دا والو چې جبريل عليه السلام مراد دي ناول توجيه دا مقدار د وخت د عروج د ملائکه ده د اسفل السافلين تر عرش عظيمه پورې مان د حقتنه تر عرش پورې چې ځکنه په 50 زره کال مزل ده او حافظ ابن کثیر د ابن ابي شيبه نقل کړی دي او سوره سجده 15 آیات کې دي چې مقدار د عروج مراد دی ناغه د دې ځمکې تر اول اسمانه پورې دی او غزر کال ذکرو او دې متوجي جوالو دا مقدار د ورځې د قیامت دی او دا د عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا نقل دا دې متوجي او کتاب الزکات کې امام مسلم حدیث راوړ او ابو داود نسائی کې مراغله دی بالکل مرفوع حدیث دی او سوره سجده 15 آیات کې ذکرو اول تبله توجي وا چې مقدار د ورځې د قیامت نو به تدقیق داله چې روز د قیامت 50 مقامات دي او هر مقام زر کاله لاسی وای چې 50 غنټه روز دا وره غنټه زر کاله او دا خطیب شیربینی سراج المنیر کې د یمان رحمه الله نن نقل کړیو او د نور اقوال مشته خو ضعیف دي دا دوه قوله بګی صحیح دي نیو خدا چې مطلب دا دی چې د ملائک خیجی او برا مقام ته رسی نو 50 زر کاله کې رسی نو سوال دا لري چې تر برا مقام اسمانه پوری زر کاله مزل دی ولې 1500 دتلو 1500 دراتلو نو تر سدرۃ المنتہا پوری چې د اوم اسمان د پاسه مقام دی نو تر هغه پورې 50 زره کاله مزل شو معنی د تلو 50 زره کاله او دراتلو 50 زره کاله 50 زره کاله مزل زکه وي 50 یا روز د قیامت دا نو روز د قیامت کوم مراد شي مقدار د روز د قیامت شي نو بل ځای کې چې کوم سوره سجده کې راغلی و چې زر کاله دا یو روز و هغه صرف یو ګنټه یو ساعت دا ذکر کړو یا یو مقام ذکر کړو په ټوله ورځ کې 50 مقامات دي نو هر یو مقام زر زر ګنټې نه ټوله ورځ 50 زره کاله شو کنه والله عالم خدا دو تفسیر په کې دواړه کولی شر یو بل ته غستی شي ورخیجی ملائک او جبرئیل علیه السلام هغه تا په داسې ورځ کې چې د مقدار داغه 50 زره کاله فصبر صبرن جمیلا دې زنه تسلی دا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا او متعلق در سعاله سره مانه بیا خلق سوال په طریقه د استهزاء او د ټوکو کوي داغه مقابله کې صبر پکار دی کنه فصبر نو صبر کوا صبرن جمیلن صبر خیستام خیسته صبر خیسته صبر هغه صبر دی چې پای کې مخلوق ته شکایت نه وي نو مخلوق ته پته نه لګي چې خاوند د مصیبت سوک دی ادا خیسته خوې دی د جهاد او قتال سره منافات نشته دا امر منسوخ نه دی لکه بعضی کسانه چې منسوخ دی نو مراد ته خسته امر دی چې بعضو ابتدا کې نبی علیہ السلام ته دا حکم چې ډیر د صبر نه بکار اخلي او وروسته بیا حکم راغی چې وجنګ یې کوسره نو دا آیات منسوخ کړل دي پاغه باندې هیڅ ضرورت نسخه ته نشته دا متقدمین استلاله او متأخرین ټول بیا وایي چې نه دې کې د صبر نه مراد خلق حسن دی خسته خوې دی نو خسته خوې چلاوه خسته خوې دا دی چې پای کې شکایت نه مخلوق ته صبر جمیل داسې دی کنه امام احمد ابن حنبل ناس تو بادشاہ والے او ظاہر چې په سړي باندې ډېر زیاته بیماری د خلینا اح نه صفه غندخیږي عالم ولا راغلو دا ورته وی چې احمد ته چې اح کینو دې کې څه شکایت راشي مخلوق ته چې خلق ته لګه ښکارې چې په ما دلد دې او ما غم دې فما تعوه احمد حتى مات تر مرګ پورې به اح نه دې چې څنګه مخلوق ته شکوه راشي تاسو تیر شوی دی سورې یوسف کې یعقوب علیه السلام ډېر غمجن دی او بیزت عیناه من الحزن فهو كظيم یو ځین مخکې رک شو او بل رستو رک شو دواړه ځامن سترګې ډېر غم د وجه سپینې شوې نظر کمزورې شو او نقاحت پر راغې دورا چې ځامن ورته وموي چې پلاره تالله تفتا او تذکر یوسف حتى تكون حرضا او تكون من الحالقين بس ته خو به یوسف یادای تر دې چې د غم نه ځان تاویلې ناغاری ته وی تاسو ته مزنه ویلی مې مخلوق ته دا ویلی چې په ما څه غم نه ما اشکو بسي وحزني الى الله زه خپل ګلا او خپل شکایت او خپل غم د الله دربار کې پیش کوم چې ته مې پیش کړې ده دا اوچت مقام دی کنه صبر جمیل فصبر صبرا جمیلا او دروازه لري نه ده دې ته بل لري ښکاری ودا چې کله راشي نه دی وی چې کنه ما دنیا کې او سور ودی تیر کړې نه یو سور ودی مله سو ګنټه مې تیر کړې نه انهم يرونه بعيدا یقینا دی ویني دا لري و نراه قریبا وینو مونږ دانځه دا لري نه دا یا خو بعید دا شد عقل نه لري غني معنی انکار کوي د قیامت نه یا د زماني لري والی مرادي چې د زماني په لحاظ لري دا او د قریب نه مراد د عقل سره مناسب یا د زماني په لحاظ سره نزدې چې هر راتلونکي شی نزدې او تاسو ته تیر شي اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون نزدې دي اته پتا ته لري ښکاری ناخو حالات شروع شو احوال در روز د قیامت یوم تكون السماء كالمهل فكم ورس چشی با اسمان پشانت د تانبی ویلی شوی وتكون الجبال كالعهن او شی بغرونا پشانت د رنگینی وړای ولا يسأل حميم حميما تپوس بلشی کوله یو دوست بل دوست نا یو بس سرونا هم طول بخود لکیگی دیتام اخو نور حالات دا یو متعلق دی نراهو پوری نو معنا ټول اسمانونه بداسي صرف یو اسمان نشي دا نږدې دی هو اړه اسمانونه بد مهل بشانتي مهل د ګرم او تیل ویخته ویخري دا یا غتام بشي ویل شي او وینې زوی د زخمونو هغه تم ویل شي دا چې سورې کهف 29 آیات او سورې دخان 45 کې تیر شيو اهن هغه وړه چې مشتمل په ډیرو رنگونو باندې سوفن زال ذو الوان کثیر هغه ته اهن وی مانا سرا پکشتا، شنا پکشتا، تورا پکشتا، سپینا پکشتا او اغا فضا که داغی بسر کی گرزی را گرزی نتا چه او دا گوری نخکاری نا دا دندتی چه دندت کی والای کنا او برا داغی زره پا هوا کی گرزی و تکون الجبالو کل احن المنفوش دغی توی احن منفوش نفش اصل کی دغا خوری دو توی پا فضا که او دندت سر اغا خوریشی پا فضا کی کنا نو غرونه به مختلف رنگونو والی نو په وخت د فنا کې به د رنگینی وړه په شانخکاری تور غرشتا سپین غرشتا سور غرشتا خړ غرشتا نو ځکه دا سی ویلو چې کله هنه او لا يسأل حميم حميما تفوس بل شي کوله یو دوست بل دوست نه مانه هر انسان به خپل ځان باندې مشغول وي نو د بل د حال تفوس کولو ته به وخت نه غزره دا رنگي دوستانه به ختم شي لکه سوره زخرف کې تاسو ته تیر شي او 27 آیات کې یا سوره مومنون 101 آیات کی اور اس سوره عباس کی بم راشی 37 آیات کی یو بس سرونهم ضمیر د نائب فاعل او مفعول دواړه کافر در راجی دي معنی دې ته خود لیکيږي دغه خلکو او دې کې ډېر هیبت شان ته اشاره ده معنی دا دوستان به یو بل ته ګوري او حال دا چې د یو بل نه تپوس بل شي کولین یا ضمیر د نائب فاعل راجی دي ایمان والته او ضمیر د مفعول راجی دي کافر وتا دا دیمه توجیه ده چ خود لیکيږي به دا کافر ایمان والو ته یا زمير اول تابعدارو ته راجي دي او دیم زمير متبوعينو ته راجي دي چې تابعداری په ګناهونو کې داغي کړې وا کولې کیږي بوته خو بیا څه کولی شي غیر دې لپاره دنیا کې خوې ریوس سمانو مخله نه زبر رسیدلې حکم سخت چې در باندې راځي نو بس زبر په کارې کم کنه دوم مشوره کړې وا پیر کا خسته خوې مرید لبسته پیر کا خسته الله وینا او بصرونهم څه وکول نه شي يود المجرم غالب مجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ كيف في ديور كي ده عذاب ده غير وزي اسو ببنيه فزامن اخبلو وصاحبته او بخز اخبلا واخيه او برور اخبل وفصيلته التي او بخاندان ده داغا تؤويه چدل بيزي ورقا او پنائي بي ورقولا بمصيبتونو كي ومن في الارض جميعا او غسوک چې پزمګه کې دی ټول غصم مې اونجی بیا بچ کې دی خپل ځان دی وی ارمان چې دا سيزونه قربان کم دا ول نه خدای سيزونه قربانو لري نشي اګه قربان هم کینو بچ کې دی نشي دا پنځه سيزونه دي تاسو ته ما خلاصه کوي کنه نو پدا غرض بده دا ارمان کې لو یفتدی ارمان بکی مجرم لو یفتدی چې فدیه ورکی دی من عذاب یوم الدین دا عذاب د درځي مان دا عذاب د فدیه ورکی د پاره د بشکېدو او کله چې بشکېدو کې تلوار مقصدی کنه ناول په فیدیه کې ځامن پیش کی چې هغه ډیر محبوب او قریبی اعز فل اعز یا اقرب فل اقرب ترتیب سره ذکر کړل او بیا وګور کنه انسان طبيعي طور سره عار غني شرم دا غني چې خپل خزف په فیدیه کې چاله ورګي سی واده غ جوار ګرنا چې هغه نه ارث ته دی حیا او غیرت ترسه دی لري هغه بیا جوار کې او پیسو کې خزم خرڅي غزان لا مسله ده یاد هغه بړوانه چې هغه سره د رښتو خیال شته او نه هغه د غیرت شته نور عام انسانان چې سمروم دي که غریب دی او کمالدار دی په خپل خزم باندې نن کوي کنه کوي نو دې به وي چې خپل خزم یې ور کړی او چې د قیامت د سختې نه میزان بشکي دومره زیاتره چې مجبورن به خپل خزم یې دی کې ور کوي واخیه رورم سبب د نصرت دی د سختې په وخت کې دغه وجه ده چې ورور یو لګي سروانی وکي او دښمنی جوړ شي نو بل رور وای سو کو زمون رور ته ګناه دی خدای دې وجه مونږ ټوپک راغستلې دا هغه د وجه ټوپک ګرځي کنه ګرځي ځکه اخی هي ذکر کړه چې دا ډیر نس دی له او فصیلته التي توي هغه قبیله چې دلته پنای ورکولا پس مصیبت کې په تکلیف کې په حاجاتو کې فصیله په اصل کې ټوکړي د بدن طويل شي او مراد ته قبیله او دوستان ټول پکې داخل لګنه سړي باندې چې سخت راشي رو خپل نوځ دې کسانو لزان او اوغي هم پناکي بچکی یې جره د دې مصیبت نه د تکلیف نه بچی کنه یره د حکومت مجرم دی نو ګور خپل خپلوان کوشش دا کوي چې هغه بچی او داغه غږ نه کوي هغه ساتري ځان سره کړ هغه قبیله د اوس دې وې ما دا قربان ته خو ځان نه بچی ها او فصیلته التي تو او همن فی الارض جميعا او هغه څوک چې پزمکه کې ټول دی کنه چې ما ځان بچی نو قبیله دوستان ارس او دا سم یونجی عطف دی اصل کې لو یفتدی باندې دلالت کوي په جواب دی یو دو باندې معنا فیفیده الاقتداء لکه ودو لو تدهنو فیدهنون کی خبره پیل شي او جواب په فیصل راضی کنه معنا ارمان بکئی چې دا مې قربان ته خو ځان مې بچ کړې په چرته وبچ کیږي کلا کلا دته حرف رضعوی د بل د خبرې د رد کولو د پاره دا غي د واپس کولو د پاره او د فکولو د پاره عربی کې استعمالیږي اکل اکل په معنا د حق راځي تاسو ته ما ویلو چې قران کریم کې نصف اول کې لومړي نصف کې کله ټکی اډوشته نه او دا رستو نصف معنا د پینلسمې شپاړسمې پاري نه دی خو چې شروع شي نو بیا پکې کله تقریبا 33 ځله راغلي او په یوه کې څه حرف رد علي او څه په معنا د حقای دلته حرف رد علي کله چې چری نشی کې دی راځي چریم نشی کې دی نو مانا دیکھ انکار د نجات تخلاصی بالکل نشته انها لظا یقینا دا لمبی و هنکه دی گرم لمبی دی لظا اغور چی دا غی لمبی دیری او تیزی او دا د جهنم د یو طبقی نوم دی جهنم کې گن طبقات تی لکه مخی ما تاستا دا غی سا تذکره کریم و دا پکی یو طبقه دا چی اغی که تش بامبری دی انها لظا نزاعتا لشوا دیر را خون که دی سرمانی دا اندامونو لام شواد شواد جمع دا لاس او خپی و سر و سرمانی و پلی و پیوندونا دی طولو دا ویلی کی گی نو شامل لی طول بدن دا نو دک وقت که اللاوی دا راخی بول سرمن دا لاس و دخپو او دا د حسن بصری قول وی مکارم الوجه د مخ چکم پوسته کې سرمندې کسایي مفاصل او جوړونو ته وی چاوي ویلاسونو خو سرته وی چاوي جلد تر راس ته وی د سر پوسته کې دا ټول ناغون کا کنه کړته بي نقل کړی نزاعت للشوا تدعو چغه بوي دا جهنم من اغه چاتا ادبر چې شاخړې و توحید تا و تولا او مخی اړولیو د سنت نا اغه ته بچغه وی اواز بوته کی تدعو چراشه دی خوا دعا په معنا د اواز کول سره مشهور معنا ده او تدعو په معنا د تهلیکوم راضی او معنا په کې شیره تعویلی هلاکی باغه چالا چې هغه شاکړې او توحید ته مخې اړولیو د سنت نا دا معنا کول شي خو ظاهر چې کلا کېږي نو ضرورت نی بیا چې سړی تعویل ته لاړ شي ادبر و تولا په منځ کې فرق وګوره دا په ډیرو طریقو دی یو دا چې ادبار په شاګر زولوي او تولی په مخ اړولوي دریم دا چې ادبار پړی او تولی په عملی دریم دا چې ادبار په ګناه کې مشغولی دل دی او تولی د اطاعت نه اعراض دی څلورم دا چې ادبار د توحید د اورېدو نه شاګر زولل لکه سوره بنی اسرائیل 26 آیات کې دا څه تیر شیو 46 کې او تولی د رسول او د قران نه مخ اړول دی لکه سوره نساء 161 یا سوره نور 47 کې تیر شیو او د اخیری معنی ما اوکې اوکړه دلته کې دا بهتر مالی نیگی تدعو من ادبرا عن التوحید و تولا عن اتباع النبی دی بہت آواز کی پتاو لگی دا چی دی جہنم کی ملا حصہ چولے دی خوا چی آوازو نا کئی اواقی پدی که اللہ حصہ چولے دی او دا دا سے حص دی چی تاوستا تیرشیو چی چی غبوی حل من مزید حل من مزید یوم نقولو لجہنم حل امتلاتی فکم ورس چی با مونگا وایو جہنم تا آیا تا ڈک شوی نو تقولو جہنم بوی حل میں مزید آیا سی وائش تا زغلا ڈکنے مولنے او حدیث کی بیان عزی چی اللہ دا خپل شان مناسب خپل قدم با پکی کی دی نفا یقولو قط قط قط قط جہنم بوی اس ڈک شم ڈک شم ڈک شم دم رلوی گیر دا داو خا ندا تا دو ور دا حیث پکی خیر یا حدیث کی رازی چی جہنم قیامت کې الله مجرمانو لمخه تراولی کنه او یا زر زمام دی او یا زر واجی دی او په هر واجی باندې او یا زر ملائک مقرر دی لغوی راځي ته پته ولګی را لکه دی بل کم ساروی چې اړی کوي کنه یا سوري شوی ترې به یو قابل خدان کی اوږي بنی ولي روان کړی دی دا غډېره غوسه او ډېره لوګي د وجنې دا چل کی اوري وروړي آیا هغه معنا او کم چې امام سالب کړي و چې تدعو من تحلق عربوی دعا کله من الله رتا حلاکی بری معنا راغلی دی تدعو هلاکی باغ سوک دا جهنم ادبارا چی شاکڑی و توحید تو تولا و مخیلو لیو دا تابدار دا پیغمبر نام عدیده که در ما توجیح قردبی نقل کرده و خالق بعید زکر دا چی تدعو مراد تینا خزانه دا جهنم آغا غطی دی آواز بکی سوکی دار دا جهنم آغا چاہتا چی آغا شاکڑی و توحید تو مخیلو لیو تابدار دا پیغمبر ندل تکی تدعو دائی خزانه دا جهنم آغا غطی دی جهنم به آواز کی مانا داغی سوکی دار به آواز کی پایی چکم مقرر ملائک دی او جماعا دید و قباحتو نو نو بل صفتیو گورا و جماعا او جمع کری و یو خو ادبار کری و شیع کری و توحید تا بلی مخ گرزولی و دا تابداره دا پیغمبر نا و جماعا و مال جمع کاو فا او عانو لوخ کی خودم جماعا دا چی توجه دا صرف مالون دنیا تا و داغی جمع کولو توجه دیر شی یو خامنده بل خامنده صرف د دنیا د پاره لکه سوره همزه کې براشي ان شاء الله ویل لكل همزه لمزه الذي جمع ما لو عدد او اصل کې وی او یو یان شی لوخي کې خودل حفاظت د پاره اشاره د خزانه کولو ته او د الله پلار کې نه خرج کولو ته مان حریص د دنیا او بخیل دواړه د ځکه دې مقام کې و جماعه فاوا و جماعه او جمع کاو یې فاوا نو به خزانه کاو به دله بینک بیلنس ډیر وخت په کټو پای به خوشاله ده او او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام خپل بیبیانو کې او بیبی ته وی اي عام امت ته خطاب وکړو چې لا توعي لوخو کې مقدح جمع کوي ما کني الله به امتحان بن کی ابه ظلم نه درګي لکه ته چې نو ورکه نه به نه درګي ته ورکول الله به درګي او ته چې سور زیات ورکه نو دوره بس زیات کیږي ځکه صدقه نه ده دې سره مال بچاو دی دې سره مال سیوا کیږي کمیږي نه صدقه کوونکې دا الله په نوم ورکوونکې زکات ورکوونکې بچته ونی ویني چې دې میسمن شو خراب شو چرته ومنه او کوم سره چې نو ورکي نو سره د مال نو سره د دولت نو سپیره ګرځي بیا هغه ته وګوره جماعه فاوا نا خو ان الانسان خلق حلوا نور صفات قبيحه دور ولا بیا ذکر کوي او اشاره کوي دي ته دا صفات اصل کې سبب وګرځید د دې چې دی اور تراغه ان الانسان یقینا دا انسان خلق حلوا پیدا شوه دي حلوا ډیر حلوا پیدا شوه دي دا حلوا څه ته وایي اذا مسو شر جزوعا کله چې ورسید ته مصیبت نو پر یادونه کوي او اذا مسو الخير منوعا کله چې ورسید ته خیر نو منع کوي خلقه کې اشاره چې د صفات په انسان کې طبيعي او خلقي دي او مراد د انسان نه کافر دي ولی رستو الا المسلمين قرینه ده کله چې ایمان والا د الله بندگی کوونکی دي یدا کړی دي کنه متصنا کړی دي کنه حلو د حل عن دي او حل عسخر استوي او سپکوالی ته وي چې په حالت د خیر او د شر کې نامناسب کارونه کوي عبد الله بن عباس رضی الله عنهما او روایتو چې تفسیر د حلو رستو دواړو آیاتونو کې دی لکه څنګه چې ماوي انسان پیدا شوه دی حلوا حلوا ستو وي اذا مسو شر جزوعا او اذا مسو الخير منوعا په دې تفسیر وګداغه چې کله د شر رسی مانو سم مصیبت راشي سه تکلیف راشي نو دې ډیر غمونه کوي او ماتمونه کوي ماتمې شي لري غم کې ماتم کوي ښا ویر کوي فریاد کوي جړاګانې کوي هیڅ صبر او شکر پکې نشتا نو د صبر حال ختم دی او د شکر حال ختم دی چې سنشتہ چې غي شروع کړی غریوانه او غریب ما دایم او دایم ا دا مصیبت راغی او دا تکلیف راغی ا چې سشتہ نو شکر پکې نشته نه بګه صبر شته نه بګه شکر شته جزوان دي او ای زما مستهل خیر منوعه ا کله چې ورسیده ته څه خیر نو منه کوي داغه خیر سي خیر مال دولت ته تکې پیسې دي د دنیا او حدیدی دولتونه جیدادونه دي دا د دنیا څه خیر دی کنه ولا هغه چې په حلاله طریقه خاصل شيخه کې بیا خیر نه دی بیا اشاره ده خیر حلال مال لې حلاله طریقه باندې ګټلې خو بیا منه کوي تو خطرناک چې لا په حرامه ګټلې نه خو خود شر شر دی ټول شر دی یا خیر عام دی نو مراد ته علم دی علم مو سره شته او د منه کړلې خلکو ته نه خي حدیث او د مخې ترې چې دا د نبی اسلام طریقه ده او که امي سره دې تاسو کې نه دی لا پکې نشته اولی له کده چل کې یره ویز پلان کې ډل کې ډینګې ډل کې مو کده حدیث ته مونږ وای چې شته کنه نو بیا به خلک دا وي ډینګې دا وای ته هم نو عاشې اذا مسو الخير منوع شر کې بجزوای بیا دا قانون دی چې کله خیر کې وسړی منو خیر عام دی کنه خیر د مال دولت تم شامل لې او خیر د علم تم شامل لې نا قوی الا المسلی نه کان خلق تغیر مستثنا کی او دغه خصي پات ذکر کی بیا بیا ته وای تعال سائل تپوس کيو تپوس کوونکی بیا عذاب واقع دا عذاب واقع کی دونکو لیل کافرین په کافرو لیس له دافع چې نشته هغه له سو کړهونکه په کافرو باندې معنا شي کنه لام په معنا د اعلی که حروف جار دی او بل په معنا راځي من الله اذا الله د طرفنا ذل معارج چې خاوند له لوی مرتبه دی یا خاوند د اسمانونو دی تعرج الملائکه والروح الیه ورخیج ملائک او جبرئیل علیہ السلام هغه ته په یوم په داسې ورځ کې کان مقدارو 50000 سنه چې دا اندازه داغي 50000 کاله پس بیر صبرن جمیلا نو صبر کا صبر خیستا انهم يرونه بعیدا یقینا دی غنی دا قیامت لره ون راه قریبا مونږه وینو نیسته یوم تکون السماء کالمهل پداسې ورځ شي با اسمان پشانت دی ویلی شي وی تامبی یا پشانت د تیل وسرو شو د خيري وتكون الجبال او شبه داغونه کلعهنه پشانت د رنگيني وړه ولا يسال حميم حميما تپوس بن شي کوله يا غختل بن شي کوله او دوست د بل دوست نه يبصرون مخود لکیږي بدی تاغي يود المجرم ارمان بقيدا مجرم لو يفتدي من عذاب يوم اذن چدي فدي ور قيدا عذاب د دغر وزي ببنيه پزامن خپلو و صاحبته او پخز خپل او اخيه او پرور خپل او فصيلته التي او د په قبيله هغه قبيله تويه چې دله پناي ور کوله په سختو کې او من في الارض جميعا هغه څوک چې پزمکه کې دي ټول ثم ينجيه بیا بچ کې دي خپل ځان کلا شر نشکې دي انها له وا يقينا داور د جهنم شغلې وهن کې دي بامبړې کوون کې دي نزاعت للشوا ير راخون کې دي سرمونو د لاس خپل ترمونو دا تامونو لا تدعو چغی بوی دا جهنم آواز بکی من هغه چا تا ادبارا چه شاکره و توحید تا و تولا و مخی گرزوله و دا تابداره دا پیغمبرنا یا تدعو حلاکی با هغه چاله را چې هغه شاکری وه توحید ته او مخیړولی او د تا بدارې د پې غمبر نه وه جمع او مالې را جمع کوو په او نو بیا خزانه کوو نو بیا لوخو کو کې خودو ان نه انسانه ب دا انسان دا منکر انسان خولیقه حالوا پیدا شوي د ډیرې رسناک اضا مسته او شر جزوه کله چې رسیده ته تکلیف نو ډیر فریادونه کوي و اضا مستول خیرو او کله چې رسیده ته خیر منووه نو ډیر منه کوونکې دی